Een 26-jarige man is opgepakt in verband met de aanslag op een woonboot in Wormer op 13 april. De man uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij die aanslag, waarbij een bewoner, een 53-jarige man, om het leven kwam. Een 51-jarige vrouwelijke medebewoner ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. In een paar uur tijd hebben al 60 automobilisten een boete gekregen omdat ze met een vieze auto de milieuzone van Utrecht inreden. Sinds vannacht 12 uur tot vanmiddag zijn er boetes uitgedeeld in het centrum van de Domstad. Volgens de gemeente rijden er dagelijks 55.000 auto's door het centrum. De gemeente verwacht dat het aantal boetes de komende tijd gaat afnemen. De Pakistanse premier Sharif heeft het leger geprezen voor de overwinning op de militanten in Noord-Waziristan. In dat gebied aan de grens met Afghanistan hebben de Pakistanse Taliban altijd vrij spel. Noord-Waziristan stond bekend als wetteloos en chaotisch en het leger durfde zich er niet of nauwelijks te vertonen. Sharif bezocht vandaag het gebied. Het weer nog even. Vanavond zijn er buien met kans op onweer en korrelhagel. En tussendoor zijn er felle opklaringen. Het wordt vannacht 13 graden en er staat een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shalom. Goedendag, beste luisteraar. Leuk dat u weer luistert naar een studie van Leerhuis Radio Israël, waarin wij 2 parashot in 1 keer behandelen, met de titels Achremot en Kedushim. De eerste titel betekent Na de dood en beslaat het gedeelte van Leviticus 16 tot en met 18. Het begint hiermee de instelling van Grote Verzoendag. De tweede titel betekent heilig en is deel van de opdracht van God aan alle Israëlieten om heilig te zijn. Het gaat dan om Leviticus 19 en 20, dat vol staat met allerlei korte instructies om anders te zijn dan alle volkeren. Eigenlijk hoort Leviticus 18 qua inhoud en structuur bij Leviticus 19 en 20, maar mooi dat we alles samen nemen nu, want alle hoofdstukken hebben te maken met die grote verzoendag in Leviticus 16. Nadat op die ene dag ieder jaar het volk weer gereinigd was van alle onbeleden zonden, was het zaak om nu als volk van God verder rein te blijven en heilig te zijn in een zondige en onreine wereld. Leviticus 16 is uniek, want het vormt het centrum van heel Leviticus en zelfs de boeken Exodus, Leviticus en Numeri samen en misschien wel van de hele Torah. Ten eerste, qua telling van de verzen. Een manier die in het Jodendom heel gebruikelijk is om tot de kern te komen. Leviticus 16 ligt ook exact in het midden. Ten tweede qua literaire structuur, waarbij alle hoofdonderwerpen lijken te draaien rondom dit ene hoofdstuk. Dat werkt als een scharnier tussen het verleden van de slavernij en de toekomst als vrij volk. En ten derde is daarbij ook theologisch Verzoendag van cruciaal belang voor Israël om ook werkelijk volk van God te kunnen zijn in deze wereld. Daarom dat ook wij vooral stil zullen staan bij deze belangrijke dag. In het eerste deel kijken we naar de aanleiding van deze dag en de schokkende boodschap voor zowel Israël als voor ons allemaal. Want leven met God lijkt onmogelijk te zijn, een onbegonnen zaak dat onherroepelijk leidt tot de dood. Of je nu een vrome hoge priester bent, of de grootste rebel, uiteindelijk wacht ieder hetzelfde lot. Eeuwige verwijdering van elke relatie met God. Maar daarom stelde God dus Grote Verzoendag in. Hij wil een uitweg bieden uit de hopeloosheid. We kijken naar de rol van de hoge priester, en heel bijzonder de rol van het bloed. In het tweede deel behandelen we heel Leviticus 17 tot en met 20, omdat één groot thema valt te zien. Hoe kan Israël nu anders blijven dan alle andere volkeren die nog steeds leven in die hopeloosheid. Er moet gewaakt worden voor verlies van het unieke karakter van die verzoendag, met weer speciale aandacht voor het bloed. Juist op dit vlak vond heel veel afgoderij plaats bij de omliggende volkeren. We zullen zien dat God met verzoendag de strijd aangaat met geestelijke machten, die continu erop uit zijn om door misbruik van bloed dood en verderf te brengen in de mens. Ten slotte wil ik wijzen op het profetische karakter van deze verzoendag. We zullen zien dat de hoge priester en het bloed afspiegelingen zijn van de hemelse verzoendag, zoals de hele tabernakel afspiegelingen zijn van de hemelse tabernakel. Want de boodschap van verzoendag schreeuwt in alle facetten om een totale bevrijding, dieper dan die van de bevrijding uit Egypte. Alleen mogelijk door de grote hoge priester, die door zijn eigen bloed voor altijd de weg heeft geopend tot relatie met God, voor zowel Israël als de volkeren. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, He shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. He shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. Shall I be saved from my enemies? The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. Shall I be saved from my enemies? The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. Blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. Blessed be the rock of my salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. Blessed be the rock of my salvation. Bij de instelling van Grote Verzoendag wordt in Leviticus 16 vers 1 eerst teruggegrepen op de vreselijke gebeurtenis kort ervoor in Leviticus 10, dat de twee oudste zonen van Aaron, de hoge priester, onmiddellijk werden verteerd door vuur vanuit het aangezicht van God toen zij met reukwerk in zijn directe aanwezigheid kwamen. Net ervoor in Leviticus 9 vers 24 juichte het hele volk nog, toen vuur van God het allereerste brandoffer verteerde dat Aaron op het altaar had gebracht. God had dit offer geaccepteerd en woonde nu heel duidelijk met zijn machtige aanwezigheid tussen het volk in het kamp. Maar wat een ontsteltenis nu. De God van Israël, die uit liefde en trouw zijn volk op machtige wijze uit Egypte bevrijd had, liet zijn heiligheid nu zien tegenover zijn volk. De God die zijn grootheid ook toonde op de berg Sinaï, met wolken, donder en bliksem, was nu neergedaald met dezelfde heerlijkheid en heiligheid in het kamp. En hier maakten de zonen van Aaron een enorme vergissing. Ze waren in hun uitbundigheid naar het geweldige vuur op het brandoffer als toekomstige opvolgers van hun vader erg vrijpostig geworden en meenden nu de vrijheid te hebben een reukwerk te maken om daarmee voor God te verschijnen en hem gunstig te stemmen. Waarschijnlijk in het allerheiligste deel. In Leviticus 16 vers 2, bij de instelling van verzoendag, benadrukt God namelijk: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Maar wat is nu precies het probleem hier, dat er zelfs een hele verzoendag voor moet worden ingesteld? Want op het eerste gezicht lijken de broers het toch goed bedoeld te hebben. Er waren reukofferschalen aanwezig om met de vurige resten van het verbrande offer op het altaar een heerlijk offergeur te brengen voor God. Leviticus 10 vers 1 zegt dat het toch vreemd vuur was. Niet vanwege vreemde principes voor God, maar omdat het niet Gods initiatief was en niet op zijn manier gebracht werd. De zonen van Aaron vielen in de zonde van religie. Denken dat we als mens een steentje kunnen bijdragen in het dienen en eren van God, zonder te beseffen dat we nooit in de buurt zouden kunnen komen van zijn heiligheid. Het is dé ontkenning van een veel dieper probleem waar ieder mens mee te maken heeft. Schuld tegenover een volmaakt goede God. Zelfs als we willen naderen met offers. En daarom de instelling nu van verzoendag. Het wil antwoord geven op de vragen: in hoeverre kan deze God eigenlijk benaderd worden? En is er wel relatie mogelijk met deze heilige God? Belangrijk om te weten voor Aaron, want hij zal nu wel erg ontmoedigd zijn als hoge priester. Het antwoord dat God met verzoendag heeft gegeven is gelukkig positief, maar tegelijk ook heel confronterend. Niet alleen voor Israël, maar indirect voor ons allemaal. Laten we eerst naar het positieve kijken. Va'al yavo v'chol et in Leviticus 16 vers 2 betekent letterlijk: mag niet gaan in alle tijd, en kan dus vertaald worden met nooit. Maar gelukkig, uit vers 3 weten we dat God bedoelde niet altijd. Oftewel, soms kan God wel benaderd worden. Op een hele specifieke manier, door de juiste persoon, met de juiste offers en op een heel specifiek moment. Hij is niet volstrekt afgezonderd van zijn volk. Maar waar zit nu het confronterende in de verzoendag? Vanaf Leviticus 23 vers 27, Yom HaKippurim genaamd. Op vele manieren laat verzoendag ons zien dat Israël en daarmee de mens in een diepe relatiecrisis zit met zijn eigen schepper van het leven. Ten eerste, God kan wel benaderd worden, maar slechts door één persoon, de hoge priester. Zelfs niet andere priesters, laat staan iemand van het volk. Hij lijkt de enige waardige om te naderen. Maar ten tweede als confrontatie, zelfs hij is niet de waardige om te naderen. Ook hij moet eerst een offer voor zichzelf en zijn huis brengen. Zelfs de hoge priester kan nooit zomaar binnenkomen bij God, dan slechts door een offer. Ten derde, hij moet eerst zijn lichaam wassen. Een uitbeelding van dat ook hij onrein is in de ogen van God, net als ieder ander. Ten vierde, hij kan alleen maar nu tot God naderen met hele specifieke kleding. Dat niet uitblinkt in bijzonderheid, maar juist in de somberheid en het eenvoudige. Normaal droeg de hoge priester volgens Exodus 28 een veelkleurig bovenkleed om hem waardigheid en aanzien te geven. Hij vertegenwoordigde namelijk een ambt dat ook wijst naar koningschap, leiderschap. Maar nu missen we het bovenkleed en draagt hij alleen onderkleding. Alles is wit fijn linnen, zelfs de gordel, dat bij normale priesters gekleurd is. Het lijkt erop dat God wil duidelijk maken dat de hoge priester vooral moet komen in zijn nederigheid, nog lager dan de priesters, in de gestalte van een slaaf. een uiting van verootmoediging. Verzoendag wijst zo op inzicht in de ernst van de toestand van de mens en het volk. Niemand kan bij het naderen tot God voorstaan op zijn afkomst of positie. Het fijn linnen is in de Bijbel ook altijd beeld van reinheid. Deze kleding mag niets meer herinneren aan wat voor onreinheid dan ook. Alles wijst erop dat Gods heiligheid oneindig ver uitstrekt boven de vermeende heiligheid van zelfs de meest vrome en uitverkoren mensen. Ten vierde, hij moet een specifiek offer brengen, namelijk het zondoffer, dat ook alleen maar gebruikt wordt in geval van onreinheid en of specifieke zonde. Alle verschillende offers wijzen natuurlijk naar de zonde, maar hebben ook altijd een doel. Het brandoffer bijvoorbeeld, Ola, afgeleid van Allah, dat opstijgen betekent, is bedoeld om dank en eer te geven aan God, die dat offer gaf ter verzoening. Dat offer richt zich dus op God. Maar het zondoffer is bedoeld om onreinheid en zonde uit te delgen. Het richt zich op de zonde. Het woordje hiervoor, gatat, kan ook gewoon zonde betekenen en is afgeleid van een stam dat het doel missen of verkeerd gaan betekent. Sommigen leiden het af van de stam dat ook reinigen kan betekenen en vertalen het dan ook als reinigingsoffer. Vooral ook omdat er niet altijd concrete zonden bij te pas komen. Denk maar aan de reiniging van kraamvrouwen in Leviticus 12, waar toch ook dit offer nodig is. Hoe dan ook, het wijst op het feit dat het doel gemist is, zoals God het bedoeld heeft. En laat nu juist dit offer helemaal centraal staan op deze dag. Nog voor het brandoffer. Bij dit offer is het bloed altijd een fundamenteel onderdeel. Dat moet worden gesprenkeld op die delen die heel concreet verontreinigd zijn door de zonde. Omdat dit bloed gegeven is door een levend offer in plaats van de zondaar, heeft dit bloed reinigingskracht op alle delen die bewust ermee worden besprenkeld. Er vindt een verbinding plaats tussen het offer en het onderdeel. En hier zit de vijfde confrontatie. Zelfs het allerheiligste deel moet blijkbaar worden gereinigd en weer verzoend worden. Ook het verzoendeksel op de ark, waar notabene God zelf woont, en alle offers door het jaar opgericht zijn. Dit is wel de grootste confrontatie met verzoendag. Blijkbaar is zelfs het allerheiligste verontreinigd geraakt door de zonde van het hele volk, ook als die niet direct met het heiligdom hebben te maken. Zie vers 16. Omdat God zich nu met het kamp van Israël verbonden heeft, hebben alle zonden binnen dat kamp effect op de hele tabernakel van God. Een heel goed voorbeeld zien we in het boek Ezechiël, waar de opstapeling van zonden in Israël uiteindelijk leidde tot het wegtrekken van Gods heerlijkheid uit de tempel. De zesde confrontatie is dat eerst heel bijzonder reukwerk moet worden gebracht in het allerheiligste deel, bedoeld om toch nog steeds Gods heerlijkheid en aanwezigheid te verhullen als Aaron daarna komt om te reinigen. Zelfs bij verzoendag, als het ene moment daar is, moet God nog steeds verhuld blijven. En dan de zevende confrontatie. Slechts op één dag van het jaar, namelijk op de tiende dag van de zevende maand, kan deze ene korte ontmoeting plaatsvinden. Blijkbaar is het nodig om het elk jaar weer opnieuw te herhalen. Daarom ook vanaf nu als eeuwige verordening. Om te voorkomen dat net als in Ezechiël uiteindelijk de heerlijkheid van God weer zou wegtrekken. Later is dat helaas ook gebeurd, toen het volk de jaarlijkse reiniging niet meer ter harte nam. Wat wil God nu precies bereiken met deze verzoendag? Het belangrijkste woord in het hoofdstuk is verzoening doen. Verzoendag brengt iedereen die het ter harte neemt tot verootmoediging en diep besef van de kloof tussen de heiligheid van God en ons dagelijks leven. Het laat zien dat alle offers door het hele jaar heen onvoldoende zijn geweest vanwege de zonde als macht en niet alleen als zichtbare daad. Maar verzoendag wil ook wijzen op de uitweg, vooral in het derde deel, zullen we zien naar de hoop van verzoendag, omdat alles ook wijst op de noodzaak van een volmaakte verzoening, om pas echte relatie tussen God en zijn volk mogelijk te maken. Juist in de hoofdstukken, direct achter Leviticus 16, wordt duidelijk dat God verzoendag elk jaar weer gebruikt als nieuwe start om Israël anders te laten worden dan alle andere volkeren. Als verzoendag stopt, raakt het kanaal met God verstopt en zal het volk zeer snel terugvallen in hetzelfde kwaad van de omliggende volkeren. Daarom eerst Leviticus 17, waar God nu eerst het gebeuren van de verzoendag wil beschermen tegen ontheiliging en vermenging met het kwaad. Het is niet toevallig dat het kernwoord bloed van Leviticus 16, als fundament van de reiniging en verzoening, ook het kernwoord is in Leviticus 17. Het komt 13 maal voor in 16 verzen. Waarom is dat bloed zo belangrijk? Je kan het hoofdstuk op basis van dit woord in twee delen splitsen. Het eerste deel loopt van vers 1 tot en met 9 door de verbinding tussen bloed en offeren. 7 keer komt een aan offer gerelateerd woord voor. Het probleem is namelijk dat bij de volkeren veel offers werden gebracht en veel bloed vloeide. Totdat God de tabernakel liet bouwen, was het ook voor Israël normaal om midden in het veld een altaar te bouwen, een dier te slachten en vervolgens te offeren. Dit kon, zoals bij de aartsvaders, ten goede gebruikt worden als dank aan God bij een bijzondere gebeurtenis op een bepaalde plaats. Maar helaas blijkt uit vers 5 en 7 dat veel Israëlieten het verkeerd gebruikten, net als de volkeren. Het waren offers aan de demonen. Voor Israël moet nu duidelijk zijn, alleen de offers die gebracht worden in het nieuwe heiligdom, volgens de nauwgezette instructies van God, maakt dat het bloed juist wordt gebruikt. Het woordje dat hier voor demonen staat is zeer interessant. Seirim is meervoud van hetzelfde woord als voor de bok dat zo centraal staat op de verzoendag. Seirim wordt in andere teksten ook gebruikt voor bokachtige wezens, zogenaamde saters, die bij andere volkeren werden aanbeden en blijkbaar dus ook door Israël. Een figuur die we continu zien opdoemen in de tijd, waaronder later weer bij de Griekse mythologie. Een soort mens met bokkenpoten, hoeven, horentjes en geitenhaar. Verbonden met de god van de onderwereld die vruchtbaarheid geeft aan de aarde. Waaraan bloed werd geofferd door het op die aarde weg te laten lopen. Vaak ook ongegeneerd afgebeeld met het mannelijk lid, beeld van seksuele wellust. Het lijkt erop dat Leviticus 17 vers 7 ook hierop doelt. Hoererij met deze afgod krijgt zo een bredere betekenis. God wil nu na de verzoendag Israël erop wijzen dat het bloed van verzoendag geen enkele verbinding met de onreine afgoden mag krijgen. Apart dat vers 17 dit verbod vanaf nu, net als de verzoendag, ook een eeuwige verordening noemt. Maar het verbod tot misbruik van bloed lijkt volgens het tweede deel van Leviticus 17 verder te gaan dan vermenging met afgoderij. Vanaf vers 10 zien we de verbinding tussen bloed en leven. Het woord dat hier wordt gebruikt, nefesh, betekent eigenlijk ziel, persoon, het wezen van iemand. Dat gaat veel dieper. Het komt 9 keer voor in die versen. Vers 11 zegt, want het leven van het vlees is in het bloed. En wordt in vers 14 herhaald met het verbod om bloed te eten. Maar het woordje wordt ook gebruikt in vers 10 voor de persoon die zich schuldig maakt aan bloed eten. God speelt met dit woord. Ieder persoon die bloed eet, zal met zijn eigen leven dat bloed betalen. Elk ander gebruik van bloed is misbruik, dat besef van verzoening door het bloed wegneemt. Natuurlijk met het oog op de gebruiken van de volkeren rondom en het belang om verzoendag heilig te houden. Maar misschien gaat het toch nog verder. Er is namelijk ook een overeenkomst met het eerste deel van Leviticus 17, waar bloed verbonden werd met offers aan de afgod en dus het kwaad. Op beide overtredingen stond namelijk dezelfde zware straf van uitroeiing. Bij beide 2 keer. God wijst Israël erop dat het zich verre moet houden van een praktijk waar zonder respect wordt omgegaan met bloed, zoals te zien bij demonische en kwaadaardige afgodendiensten. Leviticus 18 tot en met 20 borduren voort op het onderwijs om als rein volk heilig te zijn, anders te zijn dan de volkeren waar onreinheid en dood heerst. En juist in die hoofdstukken komt het idee van Leviticus 17 vers 7, de Seirim, weer om de hoek kijken, maar dan in de persoon van Moloch. Leviticus 18 vers 1 tot en met 5 staan in spiegelbeeld met de versen 24 tot en met 30. In die versen herhaalt God, ik ben de Heere uw God. Mijn verordeningen en bepalingen moet u in acht nemen. In vers 3 staat, u mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Kanaan waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. In vers 27 worden het gruweldaden genoemd. En in vers 28 de waarschuwing dat als ze dit doen, het land hen zal uitspuwen, zoals dat ook met de Kanaanieten is gebeurd. God woont nu tussen zijn volk. En elke verontreiniging dat niet opgeruimd wordt, maakt leven met God uiteindelijk onmogelijk. Wat zijn die gruweldaden dan? Die staan in het midden. In vers 6 tot en met 18 allemaal incestueuze seksuele omgang. En in vers 19 tot en met 23 vrije en tegennatuurlijke seks. Maar er zit een vreemde eend in de bijt. Vers 21 heeft het ineens over, u mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de Heere. Molech, de afgod van Kanaan, waar eigen bloed en vlees aan werd geofferd. Zit er misschien een verband tussen de saters uit Leviticus 17, de Molech hier, en verkeerde seksuele omgang? Het schept misschien ander licht op onze postchristelijke samenleving. Leviticus 19 behandelt vervolgens allerlei instructies voor de dagelijkse omgang met elkaar en opdracht om weer heilig te zijn en Gods wetten te onderhouden. Tot 15 keer sluit het af met ik ben de Heere en enkele keren uw God. Leviticus 20 lijkt vervolgens heel erg weer op Leviticus 18. Een spiegelstructuur, weer met de oproep om Gods verordeningen in acht te nemen. Met een aanvulling in vers 24 en 26. Ik ben de Heere uw God, die u uit de volkeren afgezonderd heeft. U moet heilig zijn, want ik de Heere ben heilig. En wat staat weer in het midden? Dezelfde incestueuze relaties, maar dan met de regelmatige opmerking, Hun bloed rust op henzelf. En in de versen 3 tot met 5 weer hoererij met de Molech. God verbergt heel veel geestelijke inzichten in zijn woord. Een goede luisteraar merkt op waar God het verband legt tussen alle doodsheid, bloedvergieten, onreinheid, afgoderij en plaatst dus verkeerde seksueel verkeer op hetzelfde terrein. Verzoendag is het begin van de strijd die God wil aangaan met de macht van dood en kwaad om zijn volk wel degelijk veilig op zijn bestemming te brengen. In het laatste deel zullen we zien hoe God deze overwinning van de verzoendag mogelijk heeft gemaakt door een hoge priester en offerbloed dat wel de macht heeft om voor altijd het volk te reinigen van alle kwaad. Verzoendag maakt deel uit van Gods plan om een volk uit de mensheid te reinigen van alle zonde en kwaad en vervolgens apart te zetten als zijn eigendom en getuigen in de wereld. Maar wat we leren uit Leviticus 16 is dat alle rituelen van de verzoendag blijkbaar onvoldoende waren om de relatie tussen God en zijn volk definitief te herstellen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat er eeuwige afstand blijft, want dat is de consequentie als we verzoendag als eindstation ervaren. Elk jaar moet weer opnieuw hetzelfde ritueel plaatsvinden, waarbij relatie nog steeds verhuld is in dichte nevel. De eeuwigheid van verzoendag in Leviticus 16 vers 29 is volgens mij een profetische aanwijzing dat deze dag wijst op een grotere, eeuwige verzoening. Alle elementen van verzoendag blijken tekort te schieten omdat het tijdelijk is. Waarom wandelt Aaron als hoge priester alle dagen als een koning door het heiligdom, maar moet hij juist als het op de jaarlijkse reiniging van het heiligdom aankomt, zelf dienen als een slaaf? omdat de weg tot reiniging van het heiligdom zijn persoon overstijgt. Ook hij was afhankelijk van het offer. Tegelijk is hij in zijn nederigheid hier ook profetisch. Want als zijn persoon tekortschiet om het reinigingsoffer te kunnen brengen, wie is wel waard dan om het te kunnen brengen? Het antwoord is, die hoge priester die in staat is om wel in volmaakte dienstbaarheid het bloed van dat offer tot in het allerheiligste te brengen. Dat kan nooit een mens uit een zondige man en een vrouw hier op aarde zijn, en nooit door een offer van een dier dat op diezelfde aarde is verwekt. Het antwoord wordt gegeven in de persoon van Jezus, de Messias van Israël, God zelf, die zijn koninklijke waardigheid neerlegde om net als wij mens te worden. Hebreeën 9 vers 11 tot met 14 zegt, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Jezus heeft verzoendag pas echt tot vervulling gebracht en de weg tot God definitief geopend voor een ieder die in hem gelooft. En omdat deze vervulling van verzoendag nog steeds open staat voor het huidige Israël, zien we uit naar het moment dat ook Israël voor altijd door hem gereinigd zal worden in zijn hart en geweten, om voor altijd te wonen als Gods volk in zijn land. Ik sluit af met nog één profetisch element. Eén van de twee bokken die namens het volk niet werd geslacht, maar waarop door middel van de handen van de hoge priester alle zonden en ongerechtigheden van het volk werden gelegd, om daarna voor altijd in de woestijn weg te worden gestuurd. In vers 22 staat, naar een onbewoond gebied. El Eretz Gezira. Letterlijk staat er, naar een land van afsnijding. De bok neemt hiermee de plaats in van iedereen die verdiende om naar de wet van God voor altijd van hem afgesneden, oftewel uitgeroeid te zijn. Het betekende dat God al aangaf dat er een offer zou komen die zich volledig één ging maken met deze zondebok. Om te verzekeren dat het kwaad voor altijd weggezonden zou zijn. Ook hierin vervulde Jezus. Jesaja 53 vers 4 en 11. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Wat een geweldige redder heeft Israël, en een ieder die met zijn zonde tot hem komt. Sabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Yeshua Tenu. Away. לפניך אני משתח ועל בקי נותן לך סמכות על כל ימי אהלל אותך נצח כי אתה אדוני אתה לבדך ישוע שמחת חיי קדוש קדוש קדוש אתה קדוש קדוש אתה קדוש קדוש קדוש אתה קדוש קדוש אתה Before you, Lord, I'm down on my knees, giving you all my days, my God, my King. I will praise you forever, Lord, for you are Adonai. You alone, Yeshua, are the joy of my life. We'll be right back. אמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין משיח משיח משיח אוי אוי אוי אוי אוי משיח משיח משיח אוי אוי אוי אוי אוי משיח משיח משיח אוי אוי אוי אוי אוי משיח משיח משיח אוי אוי אוי אוי אוי ואף על פי שיתממה עם כל זה אחכה לו לכל יום שיבוא ואף על פי שיתממה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא Mashiach, oy oy oy oy oy oy. Mashiach, Mashiach, Mashiach, oy oy oy oy oy oy. Mashiach, Mashiach, Mashiach, oy oy oy oy oy oy. Mashiach, Mashiach, Mashiach, oy oy oy oy oy oy. Ve'af al mishei mameyim kol ze hakelo hakelo bechol yom sheyavo. ואף על מי שיתממה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא משיח RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een 26